Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 lutego, minęła 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki ma dziś powołać zespół do walki z przejawami m.in. faszyzmu. Ponad 100 osób oszukanych w sieci, policja apeluje, by zgłaszali się pokrzywdzeni. Kilka państw chce stworzyć alternatywny wobec chińskiego program połączeń transportowych. Jeszcze dziś zostanie powołany międzyresortowy zespół do walki z przejawami m.in. faszyzmu i innych ideologii totalitarnych, zapowiada szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Z jego inicjatywą wystąpił kilka dni temu szef MSWiA Joachim Brudziński, przypomina rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska i wyjaśnia, jaki jest cel stworzenia takiego zespołu. Celem tego zespołu ma być wypracowanie założeń zmian obowiązujących przepisów, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z przestępstwami polegającymi na publicznym propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz nawoływaniu do nienawiści. Planowane powołanie zespołu to m.in. reakcja na ujawniony przez TVN24 materiał dotyczący świętowania przez narodowców m.in. ze Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność 128 urodzin Hitlera w lesie koło Wodzisławia Śląskiego. W piątek starosta wodzisławski zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o rozwiązanie tego stowarzyszenia. Ponad 100 osób z całej Polski zostało oszukanych przez 27-latka, który na portalach społecznościowych oferował fikcyjne bilety na imprezy kulturalne i sportowe. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Apelujemy o zgłaszanie się pokrzywdzonych. To apel rzecznika małopolskiej policji Sebastiana Glenia. Pochodzący z Mazowsza Mateusz G. został zatrzymany kilkanaście dni temu. Jak ustalili prowadzący śledztwo, 27-latek rozpoczął oszukańczy proceder w 2016 roku. Mężczyzna zakładał konta na portalach społecznościowych, gdzie wystawiał ogłoszenia o sprzedaży voucherów wakacyjnych oraz biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe odbywające się w Polsce. Ceny biletów były bardzo atrakcyjne, dlatego ich zakupem było zainteresowanych dużo osób. Zapłata następowała kodem z tak zwanych kart przedpłaconych, służących do opłat w internecie. Okazało się, że oszust nie posiadał jakichkolwiek biletów i w momencie uzyskania od klienta kodów do kart, a tym samym dostępu do pieniędzy, po prostu likwidował konto i zakładał następne, uzyskane w nielegalny sposób środki finansowe. Inwestował w zakłady bukmacherskie poza Polską oraz w kryptowaluty. W postępowaniu przygotowawczym przeciwko 27-latkowi śledczy zebrali do tej pory dowody pozwalające na postawienie mu 55 zarzutów oszustwa na kwotę sięgającą kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Australia, Stany Zjednoczone, Japonia i Indie prowadzą rozmowy dotyczące stworzenia wspólnego projektu, który ma być alternatywą dla chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku. Takie informacje, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji, publikuje australijski przegląd finansowy. Pas i Szlak to chiński projekt rewitalizacji jedwabnego szlaku opierający się na wzmocnieniu relacji gospodarczych Chin z krajami położonymi wzdłuż morskich i lądowych szlaków komunikacyjnych łączących państwo środka z Europą. Zakłada on głównie rozbudowę infrastruktury oraz wspólne projekty mające wzmocnić wymianę handlową. To także sztandarowy projekt administracji prezydenta Xi Jinpinga. Według informacji australijskiego dziennika o projekcie mającym być przeciwwagą dla Pasa i Szlaku podczas zbliżającej się wizyty w USA prezydentem Trumpem rozmawiać ma premier Australii Malcolm Turnbull. Według źródeł gazety w ostatnich miesiącach Australia, USA, Japonia i Indie prowadziły rozmowy dotyczące zacieśnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa, ale także i alternatywnych źródeł finansowania inicjatyw infrastrukturalnych wobec tych oferowanych przez Chiny. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Cała Polska czeka na dzisiejszy konkurs drużynowy na olimpijskiej skoczni i liczy na kolejny medal. Początek o 13.30. Wcześniej jednak, bo o 12.00 w Pjongczangu powalczą nasze panczynistki w biegu drużynowym oraz bobsleiści. Przed tymi emocjami nasz wysłannik do Korei, Tomasz Gorazdowski, analizuje problemy wynikające z nieznajomości języków obcych, a konkretnie koreańskiego. Nieznajomość języków szkodzi. To stara prawda, która potwierdza się i tu w Korei. Większość dziennikarzy, działaczy, którzy są przez dłuższy czas na igrzyskach, posługuje się miejscowymi, wypożyczonymi telefonami komórkowymi. Jakiś czas temu, jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk, na telefonach wszystkich pojawiła się nagle wiadomość, która sama wyświetliła się na ekranie. Zagrożenie bezpieczeństwa. Napisane było po angielsku drukowanymi. Ludzie patrzyli po sobie, bo reszta komunikatu była już po koreańsku i za Boga nie było wiadomo, czy dostaliśmy wiadomość, że kim się zdenerwował i coś leci w naszym kierunku z północy, czy może chodzi o zagrożenie biologiczne albo pożar w centrum prasowym, w którym siedzieliśmy. Potem okazało się, że pożar faktycznie był, ale gdzieś na południu kraju. Drugi alarm, taki sam, informował, jak się później okazało, o trzęsieniu ziemi w Korei, tu nieodczuwalnym. I kolejny alarm, i kolejny. I teraz, kiedy telefon zaczyna grać i mrugać i widzę, że zagrożenie bezpieczeństwa się wyświetla, przewracam się na drugi bok, wychodząc z założenia, że jeżeli faktycznie by leciało coś, może napiszą coś więcej. Po angielsku. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski.

Cudowny Wonder Part Time Lover, a teraz już pora na naszą piosenkę dnia. Katarzyna Groniec, Nie kocham. Już z rozum to wreszcie powtarzają świat. kocham. To zapowiedź nowej płyty Katarzyny Groniec, album kocham. Już. Ja album już w marcu. Niedźwiedzia. 17 minut po 11 dzisiaj na żywo. Sponsorem audycji jest PZU. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, jak było słychać, witaj. No, fajnie, wszystko jest. Zadowolony z wyprawy w góry. Oj tak, no sobie pogoda. Energia jest. Dopisała nam fantastycznie. Słonko było, prawda? Czyste powietrze. No właśnie. O duszy mówimy zawsze, że jest doskonała, popatrz. A na ciała zawsze narzekamy. Ja dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym, jak ciało jest niesamowite. Nie do zdarcia prawie. W środku pracuje 30 bilionów żywych komórek. Mózg to 100 miliardów neuronów, a każdy tworzy od 1000 do 10 tysięcy połączeń. Sok żołądkowy jest tak mocny, że może stopić cynk. I to ja też tak mam? No oczywiście, tak, każdy z nas. Jeżeli położymy po kilogramie kości i stali, to mocniejsza jest kość. Prawie wszystko nam się odnawia, na przykład skóra co 28 dni, wątroba każdego roku. Teraz jest czas na właśnie na odtruwanie wątroby. Szacuje się, że każda komórka ma od 7 do 10 lat, dlatego niezależnie od wieku, czyli czy się ma 30 lat, czy 50, czy 60, to ciało ma średnio 10 lat z powodu odnawiania się komórek. I na dzisiaj wydaje się, że tylko mózg, mięśnie serca i komórki wnętrza soczewki oka są te same. Ale to na dzisiaj. Jeżeli będą lepsze instrumenty, to może się okazać jeszcze coś innego. I do tej fantastycznej maszynerii codziennie lgną miliony bakterii, wirusów, pasożytów, toksyn. Bez odporności zżarł byłoby to nas do cna w kilka tygodni. Ale chroni nas nie tylko układ odpornościowy. Na najeźdźców marku mamy skórę, śluz, sok żołądkowy, białe krwinki. Mamy też wewnętrzną aptekę. Kortyzolem załagodzimy ból. Endorfinami poprawimy nastrój. Biorąc pod uwagę i zarazki, i stres, i to, jak jemy w dzisiejszych czasach, to zaskakujące, że mimo iż chorujemy, to żyjemy coraz dłużej. Ale wciąż coś poprawiamy, modyfikujemy, do czegoś dążymy. No też tak wtrącę, że zwłaszcza kobiety poprawiają. Humor. Dobrze? Tak. No to teraz będzie o mężczyznach. W połowie lat 70. Paul McCartney, członek zespołu The Beatles, powiedział: bawiliśmy się narkotykami, teraz czas znaleźć sens życia. No i pojechali ze swoimi dziewczynami i mnóstwem, taką armią fotoreporterów do Indii, do nauczyciela medytacji transcendentalnej. Nauczyciel nazywał się Maharishi Mahesh Yogi. I tam, u podnóża Himalajów, w miejscowości Rishikesh, jest przepiękna. Uczyli się wyciszać, łapać równowagę. Gdzieś tam są tylko ruiny aśramy, ale każdy wie, że tu przyjeżdżała i Mia Farrow, i Donovan, i właśnie The Beatles. Po powrocie oni tak się odmienili, że po prostu chcieli zaangażować w to naukowców. Więc zgłosili się do doktora Herberta Bensona, który na Harvardzie prowadził eksperymenty dotyczące obniżenia ciśnienia krwi. Goście twierdzili, że ta medytacja obniża ciśnienie krwi, tak jak leki. No ale Benson nie wierzył, wyśmiewał się. No ale oni tam go naciskali, doszło do tego, że on mówi: dobrze, pojadę do tej Hindii, zdemaskuję tego fałszywego nauczyciela. No i warunek jest taki: jak będę badał ludzi, to oczywiście on też musi brać udział w tych badaniach. No i tak też się stało, Maharishi przystał na te warunki. One wcale nie były dobre, bo tak, powietrze wydychano przez rurki, właściwie nie, przez ustniki, które były doczepione do ust, założono klipsy na nos i maski na twarz. No to trudno było się w takiej sytuacji zrelaksować. Ale okazało się, że po pierwszych badaniach wyszło już, że medytacja zmniejsza tempo oddechu, zużycie tlenu i zakwaszenie krwi. A drugie badanie, które wykonano w obecności osób starszych, też wykazało, że właśnie ten rodzaj medytacji obniża ciśnienie krwi w takim stopniu jak leki. Benson z jednej strony jako doktor chciał opublikować te wyniki badań, podzielić się tym ze światem, ale z drugiej strony bał się ostracyzmu swoich kolegów. No bo jak to? Za czym on się tam będzie opowiadał? Zwłaszcza, że on no, prześmiewczo się zachowywał i wobec tego, co nawet i ludzie z zespołu mówili. No ale znalazł znakomitą furtkę pod tytułem Relaksacja i opublikował badania. Tak się robi w świecie nauki. Od kilku lat podobnie rzecz dzieje się z buddyjską medytacją, którą uprawiał i uprawia profesor amerykański psychiatra John Kabat-Zinn.

nie trafia się zbyt wielu, co wytłumaczą, nie płacząc przy tym, tak zwane życie, a przede wszystkim tak zwane. A może celem życia jest nie życie? No to może życie służy jedynie temu, by się do tego przyzwyczaić. Najczęściej chcemy się odbić od tak zwanych nieswoich marzeń, niespełnień, a potem chcemy iść, patrząc w tył, co nie zawsze znaczy, patrząc za siebie. Chodzi o to, by gonić króliczka, ale by ewentualnie dojść do Pacanowa. Na szczęście już lepiej. Andrzej Emol Kowalczyk jest naszym gościem. Witaj, Andrzeju. Witam serdecznie, witam państwa. Z Emolem płyta Za nim, premiera 9 lutego, a na płycie m.in. Joanna Trzepiecińska, Krystyna Pełońko, Artur Gadowski, Andrzej Poniedzielski, słuchany przed chwilą Marek Piekarczyk, Mietek Jurecki, Mirek Krzyżykiewicz, Ryszard Sygitowicz, Zbigniew Zamachowski. Jak to się robi, żeby zaprosić na płytę tylu gości? Trzeba ją długo realizować. To raz. No, zwykle zaczyna się po prostu od telefonu, no ponieważ no, w tamtym roku obchodziłem 30-lecie pracy, to w różnych pejzażach muzycznych to poznaliśmy się niejednokrotnie z tymi wszystkimi ludźmi w różnych klimatach, jakoś się lubimy. Jakby z zapraszaniem gości nigdy nie miałem problemu, głównie rzeczywiście to jest kwestia terminów. Troszkę się to zmieniło, od kiedy mam własne studio nagrań i sam realizuję nagrania, to przynajmniej ten element jakby ułatwia. Najważniejsza jest dobra energia i fajna atmosfera pracy. To no właśnie, płyta robi wrażenie niesamowite, zwłaszcza kiedy się słucha jej w wersji takiej, no w takiej, jaka ukazała się na płycie. No bo ta wersja, którą mi podarowałeś kiedyś, taka radiowa, to ona nie wychodzi, nie będzie jej na nie, właśnie. Nie, tylko na potrzeby rozgłośni radiowych zostało. Tak, żeby wyjąć poszczególne piosenki z całości. Tak. Tutaj mamy spektakl, jakby, a tam są piosenki bez efektów takich teatralnych, nazwijmy to w ten sposób. To powiedz, jak to się pracuje nad takim albumem? Albumem. No, przede wszystkim to jest o czym ma być. O czym ma być. Jakby no, cały trzeba sobie wymyśleć scenariusz płyty i konsekwentnie pod to pisać teksty. Starać się, aby muzycznie było po prostu ciekawie, różnorodnie. A ponieważ to jest chyba moja 12. autorska płyta, a jednocześnie 3. suita, bo kiedyś, wiele lat temu nagrałem taką, zresztą wtedy myśmy się poznali, taka była płyta, to mi przypomina drogę, nie wiem, 96 tak. rok chyba to był. Potem był projekt Oddział Otwarty, Transformacje, to też była suita, też z wieloma gośćmi i tak dalej. To tutaj było mi o tyle łatwiej, że poznałem bardzo dużo takich niuansów, również technicznych, jak w miarę szybko, w miarę czytelnie wszystko dopracować. No a zwłaszcza no właśnie, kiedy już się sam zająłem realizacją tych nagrań, to już w zasadzie taka no, przyjemność. Utwory powstawały przez około 10 lat, ale to bardziej z braku czasu, nie? Płyta się nie ukazywała, no bo to z jednej strony współpraca z Ewą Błaszczyk, komuś tam płytę produkowałem, jakieś utwory pisałem dla telewizji czy tam dla teatru. Ciągle na siebie nie było jakby czasu i w pewnym momencie sobie pomyślałem, że dość, trzeba się spiąć, po prostu nagrać tę płytę. Między D a H to także wyjątkowy utwór w hołdzie Marii Dąbrowskiej i Zbigniewowi Herbertowi. Opowiedz o nim. No zawsze te dwie postacie, fascynowało mnie u nich to, że w bardzo ładny sposób potrafiły opisywać relacje międzyludzkie w kryzysowych sytuacjach. W kryzysowych sytuacjach, na ile są dla siebie wsparciem. Bardziej w tę stronę taką właśnie pozytywną. Tutaj jeśli chodzi o Marię Dąbrowską, no to na pewno jakby historia pod tytułem Noce i Dnie to jest przepiękny opis różnych jakby sytuacji w parze. A jeśli chodzi o Herberta, to na pewno taki wiersz, który znam od Ogólniaka na pamięć, Dwie krople. To było takie ukazanie ludzi, którzy w zasadzie wiedzieli, że za chwilę może ich już nie być w ogóle, no bo wojna. No tak. Takich płyt, znaczy nie wiem, może nie mam takiego też oglądu, ale takich płyt chyba coraz mniej jest, które powstają jako taka suita 40-kilkuminutowa i właściwie najlepiej słuchać tego od początku do końca. No dziękuję za to zdanie, natomiast no rzeczywiście, no troszkę to wszystko poszło w taką stronę, jeśli chodzi o muzykę, że im krócej, tym lepiej. Tak. I jakby nie za dużo dawać czasu gdzieś tam na przemyślenie. Oczywiście nie chcę nikogo tutaj jakby obrażać, aczkolwiek widzę, że chociażby nieskromnie mówiąc po tym utworze, który prezentowałeś, który jest na liście Trójki w wykonaniu Andrzeja Poniedzielskiego. Jadąc samochodem, nie wiem, dwa czy trzy wydania listy temu, posłuchałem i rzeczywiście jest bardzo, mam nadzieję, że tak następuje taki fajny nawrót porządnego grania, porządnych tekstów. Bardzo mi się podoba to, co na przykład Andrzej Stasiuk zrobił. No, Chawica jest przecudny, ale też ta wersja piosenki, co to było? Aha, przed chwilą leciało? Tak. No przepiękna rzecz jest. To bardzo się cieszę, że takie rzeczy powstają, że idzie to w taką stronę, nie tylko, żeby tak potupać nóżką. No. Andrzej Emol-Kowalczyk, płyta Zanim z Emolem, polecam. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. No i my już pożegnamy się z państwem teraz, bo powieść na zakończenie. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień i Marek Niedźwiecki życzą państwu miłego dnia. Thank you. ciebie bunt, gdy ktoś przez kogoś płacze. Dla innych winnych życia sens, dla kogo nie rozumiesz. Nie wierzę, że otworzysz się. Zaufani, okłamani, niebezpieczni, powyśmiani. Bo zwłaszcza kiedy było źle, patrzyli sobie w oczy. Na pewno przez tysiące chwil woleliby spojrzeć tu. Kazuo Ishiguro, Nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. Muzyka Michał Zygmunt. Plan był w porządku, może nawet genialny, ale nie wiedziałem żadnego związku między nim a tym, co rzeczywiście będę musiał powiedzieć albo zrobić, kiedy wróci Emily. I byłem coraz bardziej zniecierpliwiony. Jednak gdy Charlie się rozłączył, stwierdziłem, że jego telefon podziałał na mnie prawie hipnotycznie. Podczas gdy mój umysł odrzucał pomysł jako idiotyczny, ciało przystąpiło do jego realizacji. Come rain or come shine. Fragment szósty. Zacząłem od położenia lampy na podłodze, uważając, żeby czegoś nie strącić. Najpierw zdjąłem abażur i założyłem go krzywo, dopiero kiedy lampa już leżała. Potem zdjąłem z półki na książki wazon i położyłem go na dywanie, rozsypując wokół suche trawy, które w nim stały. Następnie wybrałem obok małego stolika odpowiednie miejsce na przewrócenie kosza na śmieci. Działałem w jakimś dziwnym, odrealnionym transie. Nie wierzyłem, że to coś załatwi, ale te czynności wpływały na mnie kojąco. W końcu przypomniałem sobie, że cały ten wandalizm związany jest z notesem i poszedłem do kuchni. Po chwili zastanowienia wziąłem z kredensu cukiernicę, postawiłem ją na stole blisko fioletowego notesu i powoli ją przechyliłem, aż cukier się wysypał. Musiałem uważać, żeby cukiernica nie stoczyła się ze stołu, ale jakoś ją unieruchomiłem. Do tego czasu uczucie dojmującej paniki gdzieś się ulotniło. Nie można powiedzieć, żebym się całkowicie uspokoił, ale to, co działo się ze mną niedawno, teraz wydawało mi się głupotą. Wróciłem do salonu, położyłem się na kanapie i wziąłem do ręki powieść Jane Austen. Po kilku linijkach poczułem, że ogarnia mnie znużenie i zanim się zorientowałem, znów zapadłem w sen. Obudził mnie telefon, kiedy w sekretarce odezwał się głos Emily. Jak się masz, mój drogi? Jak samopoczucie? Udało ci się odpocząć? Zapewniałem ją, że tak i że nawet zasnąłem. O, bardzo przepraszam. Pewnie nie spałeś dobrze od wielu tygodni, a kiedy wreszcie znalazłeś chwilę wytchnienia, musiałam cię obudzić. Tak mi przykro. I przepraszam też, że muszę cię rozczarować. Mamy tutaj straszne zamieszanie i nie mogę wrócić do domu tak szybko, jak zaplanowałam. Muszę tu siedzieć jeszcze co najmniej godzinę. Wytrzymasz sam jakoś? Raz jeszcze zapewniłem ją, że jestem zrelaksowany i zadowolony. Tak, sądząc po głosie, trochę się uspokoiłeś. Przepraszam cię, Rajmondzie, ale muszę już iść i uporządkować parę spraw. Czuj się jak u siebie w domu. Pa, mój drogi. Odłożyłem słuchawkę i przeciągnąłem się. Zaczynało się ściemniać, więc przeszedłem się po mieszkaniu i zapaliłem światła. Potem przyjrzałem się zdemolowanemu przeze mnie salonowi i im dłużej patrzyłem, tym bardziej wydało mi się to sztuczne. W okolicach żołądka znów zaczęło się odzywać uczucie paniki. Zadzwonił telefon i tym razem był to Charlie. Powiedział mi, że stoi przy stanowisku odbioru bagażu na lotnisku we Frankfurcie. Trwa to cholerne wieki. Nie wyjechał jeszcze ani jeden bagaż. A jak ty tam sobie radzisz? Madame jeszcze nie wróciła? Nie, jeszcze nie. Posłuchaj, Charlie, ten twój plan nie zadziała. Co to znaczy nie zadziała? Nie mów mi, że przez cały czas rozmyślałeś i kręciłeś młynka palcami. Zrobiłem tak, jak radziłeś. Narobiłem bałaganu, ale nie wygląda to przekonująco. Nie tak, jakby tu był pies. Raczej jak jakaś instalacja w muzeum. Charlie milczał przez chwilę. Może skoncentrował się na bagażu. Ja rozumiem twój problem. Odezwał się po chwili. Masz zahamowania, bo to czyjaś własność. Posłuchaj więc. Wymienię kilka przedmiotów, których zniszczenie sprawi mi ogromną przyjemność. Słuchasz, Ray? Chcę, żeby zostały zniszczone następujące rzeczy. Ten idiotyczny porcelanowy bawuł stoi przy odtwarzaczu CD. To prezent od cholernego Davida Correa z jego wyjazdu do Lagos. Możesz to rozwalić na początek. Właściwie wszystko mi jedno, co stłuczesz. Rozwalaj wszystko! Charlie, myślę, że powinieneś się uspokoić. Dobrze, dobrze, ale to mieszkanie jest pełne śmieci, tak jak nasze małżeństwo. Pełne starych rupieci, jak ta gąbczasta, czerwona kanapa. No wiesz, o której mówię. No wiem. Przed chwilą na niej zasnąłem. Dawno powinna zostać wyrzucona na śmietnik. Może byś tak rozpruł pokrycie i wytrząsnął z niej bebechy. Charlie, musisz wziąć się w garść. Myślę, że wcale nie próbujesz mi pomóc, tylko wykorzystujesz mnie, żeby dać upust swojej wściekłości i frustracji. Przestań pieprzyć głupoty. Oczywiście, że próbuję ci pomóc. I mój plan jest oczywiście dobry. Gwarantuję, że się sprawdzi. Emil nie cierpi tego psa, nie cierpi Angeli i Soliego. Chętnie więc skorzysta z okazji, żeby ich znienawidzić jeszcze bardziej. Posłuchaj. Nagle przeszedł prawie do szeptu. Zdradzę ci coś ważnego. Tajny element, który ją przekona. Powinienem o tym pomyśleć wcześniej. Ile masz czasu? Około godziny. Dobrze. Słuchaj uważnie. Tak jest. Zrób tak, żeby mieszkanie cuchnęło psem. Gdy tylko wejdzie, poczuje to, choćby podświadomie. Wchodzi do pokoju, widzi na podłodze szczątki porcelanowego bawołu od kochanego Davida, bebechy z tej parszywej czerwonej kanapy, rozwłóczone po całym... Hej, poczekaj, nie obiecywałem, że... Posłuchaj! Ona zobaczy to pobojowisko i natychmiast, świadomie czy podświadomie, skojarzy to z zapachem psa. Zanim zdążysz otworzyć usta, przed jej oczami stanie jak żywa cała scena z Hendrixem. I to jest w tym najpiękniejsze. Pleciesz bzdury, Charlie. Powiedz mi lepiej, co mam zrobić, żeby twoje mieszkanie pachniało psem. Dobrze, wiem, jak to się robi, ponieważ z Tonym Bartonem robiliśmy to w szkole. On znał przepis, ale ja go udoskonaliłem. Dlaczego? Dlaczego? Bo cuchnęło bardziej kapustą niż psem. Dlatego. Nie, chodziło mi o to, dlaczego to... Zresztą nieważne. No, możesz mi powiedzieć, o ile nie wymaga to wyjścia z domu i kupienia małego chemika. Dobrze. Zaczynasz mówić konkretnie. Weź pióro, Ray. Notuj. Jesteś gotowy? Średnia patelnia. Pewnie stoi na kuchence. Wlej do niej szklankę wody, dodaj dwie kostki rosołowe, łyżeczkę kminku, łyżeczkę papryki, dwie łyżki octu, garść liści laurowych. Zapisałeś? Teraz wkładasz w to skórzany pantofel albo but podeszwą do góry, tak żeby nie zanurzyła się w płynie. Potem zapalasz gaz, doprowadzasz płyn do wrzenia i trzymasz na wolnym ogniu. Wkrótce poczujesz zapach. Nie jest jakiś okropny. Oryginalny przepis Tony'ego Bartona przewidywał ślimaki ogrodowe, ale mój zapach jest znacznie subtelniejszy. Wiem, spytasz mnie, gdzie znajdziesz składniki. Wszystkie przyprawy są w kredensie w kuchni. W szafce pod schodami znajdziesz stare buty. Nie kalosze. Myślę o tych zniszczonych butach z cholewami. Chodziłem w nich na wycieczki. Są zniszczone i czekają, żeby je wyrzucić. Weź jeden z nich. O co chodzi? Posłuchaj, Rej, zrób to dobrze. Ratuj się, bo powiadam ci, że z wściekłą Emily nie ma żartów. Muszę już iść. A, i pamiętaj, nie popisuj się swoją znakomitą znajomością muzyki. Może był to efekt otrzymania listy konkretnych instrukcji, choćby i dziwacznych, ale kiedy odłożyłem słuchawkę, opanował mnie nastrój rzeczowej celowości. Jasno widziałem, co mam robić. Poszedłem do kuchni i zapaliłem światło. Średnia patelnia rzeczywiście stała na kuchence w oczekiwaniu na następne zadanie. Napełniłem ją do połowy wodą, postawiłem na palniku. Jednocześnie uświadomiłem sobie, że jest coś, co powinienem ustalić przed dalszymi działaniami. Mianowicie, ile mam czasu na zakończenie pracy. Poszedłem do salonu, podniosłem słuchawkę i zadzwoniłem do Emily. Odebrała sekretarka, która powiedziała mi, że Emil jest na zebraniu. Tonem uprzejmym, ale zdecydowanym poprosiłem, żeby wywołała ją z posiedzenia, jeżeli rzeczywiście jest na posiedzeniu. W następnej chwili Emily była przy telefonie. O co chodzi, Raymondzie? Co się stało? Nic się nie stało. Dzwonię, żeby się dowiedzieć, co porabiasz. Ray, mówisz jakoś dziwnie. O co chodzi? Jak to mówię dziwnie? Zadzwoniłem, żeby ustalić, kiedy mam się ciebie spodziewać. Wiem, że uważasz mnie za osobnika niezorganizowanego, ale jednak lubię mieć jakiś rozkład jazdy. Raymondzie, nie złoś się bez powodu. Niech pomyślę. Potrwa to jeszcze z godzinę. No, może półtorej. Strasznie mi przykro, ale mamy sytuację awaryjną. Godzina do 90 minut, rozumiem. To wszystko, o co chciałem wiedzieć. Zatem do zobaczenia wkrótce. Możesz wracać do swoich zajęć. Możliwe, że chciała powiedzieć coś jeszcze, ale odłożyłem słuchawkę i wróciłem do kuchni, nie chcąc pozwolić, żeby moja determinacja się ulotniła. Prawdę mówiąc, zaczynałem odczuwać wyraźną radość i zupełnie nie rozumiałem, jak mogłem jeszcze tak niedawno ulec panice. Przejrzałem zawartość kredensu i ustawiłem w równym rzędzie obok kuchenki wszystkie potrzebne przyprawy. Następnie wsypałem po łyżce do wody, zamieszałem i poszedłem szukać buta. W szafie pod schodami znalazłem cały stos obuwia w opłakanym stanie. Przez chwilę w nim grzebałem i w końcu odkryłem jeden z butów, o których mówił Charlie. Wyjątkowo wyeksploatowany okaz za skorupiałą obwódką starego błota wokół obcasa. Trzymając bucior w dwóch palcach, zaniosłem go do kuchni i umieściłem w wodzie pod deszwą do góry. Potem zapaliłem pod patelnią średni płomień, usiadłem przy stole i czekałem, aż woda się zagrzeje. Kiedy znów zadzwonił telefon, nie miałem ochoty odchodzić od patelni, ale usłyszałem z sekretarki natarczywy głos Charlie'ego. W końcu zmniejszyłem płomień i poszedłem do telefonu. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań Kadzuo Ishiguro z tomu Nokturny. Muzyka Michał Zygmunt. Książkę przełożył Lech Jęczmyk. Opublikowało wydawnictwo Albatros. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Ależ ty nasz!